Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego, minęła 19. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel samorządowców o wycofanie ustawy metropolitalnej. Kolejne ogniska ptasiej grypy w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i gala rozdania francuskich cezarów, w tym roku bez przewodniczącego. A na początek apel w sprawie ustawy metropolitalnej. Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic zaapelowali do marszałków Sejmu i Senatu oraz premier o wycofanie z obrad projektu ustawy zmieniającej ustrój samorządowy stolicy. O szczegółach Karol Tokarczyk. W dokumencie można przeczytać, że rozpoczęty proces legislacyjny narusza ideę samorządności i jest niekonstytucyjny. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński, przekonuje, że mieszkańcy jego samorządu nie chcą zmian. Skoro udało nam się obalić komunę, żyć w demokracji, to nie zabierajcie nam tego. Zróbcie referendum. Pomysł ten odrzuca autor projektu, Jacek Sasin, który dodaje, że referendum trzeba organizować tylko w przypadku ingerencji w gminy. Na poziomie gminnym, czyli tego samorządu, który jest konstytucyjnie zapisany, nic się nie zmienia. Konsultacji zmian domaga się także prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Walc. Nie było żadnych konsultacji. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w artykule 5 wymaga, żeby była konsultacja albo nawet referendum. Samorządowcy zaplanowali kolejne spotkania w tej sprawie. Mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Prokurator generalny Niemiec ostrzega, że ze względu na dużą liczbę śledztw i brak personelu wyczerpał możliwości działania przeciwko terrorystom. Jak informuje tygodnik Der Spiegel, w liście do ministrów sprawiedliwości 16 niemieckich krajów związkowych Peter Frank ocenia, że zamach w Berlinie może się w każdej chwili powtórzyć. Wezwał ministrów do niezwłocznego wsparcia jego urzędu poprzez oddelegowanie prokuratorów i sędziów do pracy w niej. Zdaniem Spiegla list komentowany jest przez środowisko prawnicze jako wydarzenie bez precedensu i krok niebywały. Redakcja zauważa, że podczas gdy Federalny Urząd Kryminalny i służby są na wielką skalę wzmacniane, to prokurator generalny musi tu, cytat, żebrać o pomoc. Drugie ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Tym razem stwierdzono je w Sokołowicach w powiecie oleśnickim, potwierdza wojewoda dolnośląski. O szczegółach Gregor Niegowski z Radia Wrocław. Obecność wirusa H5N8 na fermie Drobiu potwierdziły specjalistyczne badania padłych ptaków. Chodzi o 1000 przypadków. Sokołowice, Cieśle i Spalice decyzją powiatowego lekarza weterynarii znalazły się w obszarze zapowietrzonym. Na granicach tego obszaru ustawione zostaną wielkie tablice z napisem wysoce zjadliwa grypa ptaków, obszar zapowietrzony, wprowadzanie, przeprowadzanie, wyprowadzanie zwierząt surowo wzbronione. Na drogach rozłożone zostaną też maty dezynfekcyjne, a drób z tego obszaru będzie codziennie badany przez lekarzy weterynarii. Wirus został wykryty w budynku, w którym znajduje się 38 tysięcy ptaków. Kolejne ognisko ptasiej grypy także w Wielkopolsce wystąpiło na fermie indyków w Mosinie. W najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone kontrole sąsiednich gospodarstw. Gala wręczenia francuskich nagród filmowych Cezarów nie będzie miała przewodniczącego, informują jej organizatorzy. Pod koniec stycznia pod presją środowisk feministycznych z tej funkcji wycofał się Roman Polański. Akademia Sztuki i Techniki Filmowej informowała wcześniej, że polski reżyser ma wygłosić przemówienia otwierające i kończące ceremonię. Polański, który mieszka we Francji, zdobył podczas swojej kariery 8 Cezarów, w tym w 2014 roku dla najlepszego reżysera za film Wenus w futrze. To był serwis Trójki. Czas na sport, Monika Słukowska. Pierwsze w tym sezonie zawody w lotach narciarskich padły łupem Austriak, ale my też mamy powody do zadowolenia. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Oberstdorfie, pierwszym w tym sezonie na mamucim obiekcie. Zwyciężył Stefan Kraft przed Niemcem Andreasem Wellingerem. Piotr Żyła zajął 9 miejsce, Jan Ziobro był 12, Maciej Kot 18, a Dawid Kubacki 28. Stefan Hula nie awansował do drugiej serii. Kamil Stoch utrzymał natomiast prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kolejne loty już jutro. 50. W karierze zwycięstwo w Pucharze Świata w biegach narciarskich odniosła Justyna Kowalczyk. Polka wygrała dziś bieg łączony w Pjongczang, gdzie za rok odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Wymarzony debiut Kamila Grosickiego w Hull City. Drużyna, która walczy o utrzymanie w Premier League, z Polakiem w wyjściowym składzie pokonała niespodziewanie 2-0 Liverpool. Artur Boruc aż 6 razy wyjmował piłkę z własnej bramki. Bernard przegrało 3-6 z Evertonem. W hicie kolejki Chelsea pokonała Arsenal 3-1. W Niemczech kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił dla Bayernu Monachium, ale Bawarczycy tylko zremisowali 1-1 z Schalke. W Hiszpanii natomiast Barcelona 3-0 wygrała z Atletikiem Bilbao.

Angel Olsen na początek listy osobistej. Michał Jakubik, Anna Gacek w zastępstwie Piotra Meca. Zapraszamy do 22. Tak rozpoczyna się lista osobista 4 lutego 2017 roku, a tak rozpoczęłaby się 40 lat temu. Jak tu nie wierzyć w przypadki? Kilka dni temu spotkałam się z moim kolegą na kawie i rozmowa zeszła na zespół Fleetwood Mac i między innymi na płytę Rumors. I zadał mi pytanie, na które zawstydzona nie znałam odpowiedzi, kiedy dokładnie ukazała się ta płyta. Oczywiście wiedziałam, że w 1977 roku. A ponieważ żyjemy dzisiaj w tak sprytnych i szybkich technologicznie czasach, ciekawość pozwoliła mi natychmiast się zaspokoić i sprawdziłam, że to 4 lutego 1977 roku. Szybka matematyka kalendarzowa i okazało się, że tak, że będę mieć szczęście i przyjemność prowadzić audycję dokładnie w 40. urodziny ukazania się jednej z moich, 40. rocznicę ukazania się jednej z moich najukochańszych płyt i zdaje się, że to zdanie może wypowiedzieć kilkadziesiąt milionów ludzi, ponieważ taki oszałamiający nakład osiągnęła właśnie ta płyta, 11. album Fleetwood Mac. Posłuchamy dzisiaj tej płyty w całości i nie w całości, od początku do końca i nie tak, ponieważ rozpoczniemy tak jak należy, czyli wersjami podstawowymi z tej najsłynniejszej edycji albumu. Zresztą zaczęliśmy od Second Hand News, które tę płytę rozpoczyna. Słychać było, że to piosenka zainspirowana Bee Gees, ale przez najbliższe 3 godziny będzie także mnóstwo historii tej słynnej płyty, wersji demo, wersji nigdy nie zaakceptowanych, kolejnych podejść w studiu. Najczęściej w tym paśmie z pewnością Piotr Metz prezentował, jak rodziły się utwory The Beatles. No to dzisiaj na potrzeby tego specjalnego wydania audycji dokładnie takie wizyty niezapowiedziane w studiu złożymy właśnie w Kalifornii w 76 roku, kiedy Fleetwood Mac pracowali nad tą płytą. Ale tak jak powiedziałam, zaczynamy od wersji podstawowych i moja ulubienica ze składu Fleetwood Mac jeszcze chwilę poczeka. Second Hand News to Lindsay Buckingham, a teraz w roli głównej kompozytorka Christine McVie i You Make Lovin' Fun. Jeśli ktoś ma jakieś wspomnienia związane z wydaniem płyty Rumors, albo po prostu jest to album i muzyka szczególnie mu bliska, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie napisał już pan Krzysztof, że 40 lat temu przy tej muzyce był 16-letnim chłopakiem z głową pełną marzeń. Mam nadzieję, że dzisiaj wielu takich chłopców i dziewczyn odezwie się do 22. Za nami druga piosenka z płyty Rumors, chociaż nie w kolejnym You Make Lovin' Fun. No nie wiem, czy do końca było to fun, ponieważ Christine McVie, kiedy pisała tę piosenkę, pisała ją z myślą o pewnym mężczyźnie, który nie był jej mężem. A ów mąż grał wówczas z nią w zespole, więc miał prawo zapytać, o czym jest piosenka, którą właśnie napisała. Odpadła, nie gotowa by udzielić odpowiedź najbliższą prawdy, że jest o psie. Dziś sporo... Pan Michał Jakubik... Ale wypuścimy kolejną piosenkę, prawda? Wypuścimy, dobrze. O takiej radości dawno za szybą nie widziałam. Dzisiaj dużo opowieści i anegdot do 22, ale także nowa muzyka, w tym wreszcie jakże wyczekana płyta. can always, you can always come home. I know you've been out there on your own, out there on your own. I wake up in my own skin again, thinking all about me, watching my baby. What shouldn't I be? Tak kończy się płyta Process, debiutancki album Samfy. W liście osobistej znana jest i kontynuowana tradycja przesłuchiwania płyt, czy rozpoczynania takich procesów od ostatniego utworu na płycie, więc nie chciałam zaburzać tej tradycji, szczególnie, że ten jest niezwykłej urody. Długo czekaliśmy na tę płytę. Miałam takie podejrzenia, kiedy przesuwano i przesuwano datę ukazania się tego albumu, że wytwórnia i ci, którzy są wtajemniczeni i dopuszczeni do tych piosenek, przeczuwają, że mają w ręku coś niezwykle cennego i w takich sytuacjach z reguły ten diament szlifuje się jeszcze staranniej, jeszcze dokładniej i jeszcze dłużej. I stąd tak długo na Process trzeba było czekać. To jest płyta, która, przyznam, słuchana teraz, kiedy już naprawdę się ukazała, a nie kilka miesięcy temu, kiedy była bezimiennym plikiem wrzuconym w wielkiej tajemnicy, bym mogła przygotować się do wywiadu z muzykiem, brzmi zupełnie inaczej. Wtedy wydawało mi się, i teraz mogę to powiedzieć, że to jeden z takich albumów Wiele hałasu o nic, kilka dobrych singlowych piosenek, i tyle. Natomiast kiedy posłucha się jej w zacisznych, kameralnych warunkach, na dobrym sprzęcie, ponieważ tam dzieje się wiele, wiele dobrego na pierwszym, drugim, trzecim i każdym kolejnym planie, ta płyta rozkwita. A jeśli jeszcze przy tym uświadomimy sobie albo dowiemy się, ile ten wciąż młody człowiek emocjonalnie już w życiu przeżył i przeszedł, a jest to ponadprzeciętny bagaż ciężkich doświadczeń, tym większe wrażenie ta muzyka robi i będzie czas by o tym opowiedzieć i by zagrać tę muzykę, bo Process będzie nam towarzyszył do 22. A kiedy to takie już prywatne, domowe przesłuchanie tej płyty zakończyłam, po tym ostatnim utworze, którego przed chwilą posłuchaliśmy, od razu naszła mnie ochota na tę płytę. Björk ze swojej najbardziej intymnej i najbardziej miłosnej i zmysłowej z płyt z Vespertin z 2001 roku. Ale wracamy już do teraźniejszości w liście osobistej. To jest płyta z Tu i Teraz, bo wczoraj ukazał się nowy album zespołu Elbow. Warming and guarding and guiding the one that I telephone shakes into life, and I see your name. And the wheat fields explode in a gold either side of the train. And the wheat fields explode. Feels exploded do samego końca i płyty, i utworu, bo to też nagranie zamykające Little Fictions. Nowy album zespołu Elbow to jak zawsze, jak zwykle w przypadku tego zespołu muzyka niezwykle elegancka, bardzo subtelna, delikatna i z pewnością nie dla każdego, ale grono fanów zespołu Elbow nie maleje. 3 lata temu ukazała się ich płyta The Takeoff and Landing of Everything. Płyta niełatwa, pełna długich utworów raczej niż piosenek. Płyta, która zachwyciła brytyjskich krytyków, którzy postanowili już ze 100% pewnością pieścić i chuchać na ten zespół jako na swoją narodową dumę i świetnie trzymaną tajemnicę, którą właśnie przez ostatnie 4 minuty nieco im podkradliśmy. Kolejna nowa piosenka w liście osobistej to zapowiedź kwietniowej płyty, bo wtedy ukaże się album Double Roses, nowa płyta Karen Elson. Watched you slip through my fingers. I saw the ship change course, and out in the waves your spirit lingers as the ghosts rise up from the sea. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one to come and conquer me. Out in the waves, cast out to sea, you slip away from me. Sometimes I'm lost in a daydream. I'm trailing off to God knows when. The waters were still and I could see the borders of your land. Now my heart feels different. was between so distant. I am alone, I am free. No one's come and conquered me out in the waves, cast out to sea. We slipped away from. Karen Elson, zapowiedź drugiej płyty Double Roses. Wracamy do drugiej połowy lat 70. Rok 1976. Jesteśmy w Kalifornii. Stevie Nicks w 10 minut pisze jedną z najsłynniejszych piosenek swojego zespołu. Crystal vision. I keep my visions to myself. It's only me who exam. Have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had. Remember what you lost. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Said women, they will come and they will go. Drugie podejście do nagrania piosenki Dreams, drugiego singla z płyty Rumors, piosenki numer jeden na amerykańskim Billboardzie. Wreszcie piosenki, której zespół Fleetwood Mac, kiedy dumna Stevie Nicks zagrała im swoją wersję demo, nie chciał nagrać. I Stevie musiała prosić o to, by zapomnieć o włączeniu do repertuaru na płytę, ale żeby chociaż zgodzili się dać tej piosence szansę i po prostu wspólnie ją zarejestrować. Do godziny 20 posłuchamy jeszcze jednej piosenki demo z sesji nagraniowych płyty Rumors, a ja przypominam, że czekam na wasze wspomnienia związane z tą płytą i tą muzyką. Napisała Agata, że Fleetwood Mac zawsze towarzyszył jej wakacyjnym wycieczkom z rodzicami i to już od wczesnego dzieciństwa. I Agata dopisuje, dzisiaj mam prawie 30 lat i wciąż uwielbiam płytę Rumors. Czekam na wasze wspomnienia. anna.gacek@polskieradio.pl. Hey, what do you mean? 'Cause you couldn't fool us, it's me. Well, isn't that so? Calling all the things that you know. You said that you're away. Did you leave it all? Turn it on, turn around, leave it all. It will seem that you think that you're always behind all things that you're you're failing. Dziewczęco w liście osobistej to była Hope Sandoval, a teraz jeszcze jedna muzyczna zapowiedź kwietniowej premiery. Alexandra Xavier. Visions playing tricks on me. Jest jakaś tajemnica w tej dziewczynie, co wnioskuję z pojedynczych piosenek, jakie na razie ujawniła. Jestem ogromnie ciekawa, w którą stronę pójdzie na swojej debiutanckiej płycie. Balladonna of Sadness to jest album, który ukazuje się na początku kwietnia, a to była Alexandra Savior. Wracamy na płytę Rumors, wracamy do sesji nagraniowych, czyli do Kalifornii roku 1976. Pewnie po godzinie 20 będzie czas, by opowiedzieć o wszystkich emocjach, które towarzyszyły muzyką w studiu nagraniowym, ponieważ to jest płyta słynna nie tylko dzięki swoim piosenkom, ale i historiom, które tym piosenkom towarzyszą i wyjątkowo nie mam już na myśli wspomnianego wcześniej psa. Zatem o miłości, o rozstaniach i o wszystkich plotkach, które działy się wówczas i toczyły wewnątrz zespołu już po godzinie 20, a teraz jeszcze Songbird. For you, there'll be no more crying. For you, the sun will be shining. Love.